Уяніў сон глухі за кута. Уяняў сон глухі за кута, сумота сэрца не скрабе. Было турмою і атрутай усё, дзе не было цябе. Апошні снег, ён як збавенне ад спраў, што марнымі былі. Ты мне вярнуў ізноў натхненне, бязмежнасць неба і зямлі. Як многа стала летуценняў, быў ночы зорак залатых, і як чароўны міг цвіцення мне сінява вачэй тваіх. Капрыз вавольнай прыроды, ці дня настылы гачай, чуць не хачу, з якой нагоды гукнуў ледь чутна «Прывячай!». Ёсць тлум жыццёвай кругаверці, ёсць ачышчальнае святло, і не закрэсліць нават смерці таго, што радасцю было. Так хораша усяму здзіўляцца, бы рэчка ў пустку зацякла, а пацеркі ў халодных пальцах усё дрыжаць, нібы са шкла.